to proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kalominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kalominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela 5 marca, jest 16. Serwis informacyjny Trójki, Artur Ewertowski. Rosyjska agresja na Ukrainę ma charakter neokolonialny, mówił o tym prezydent Andrzej Duda podczas konferencji ONZ w Katarze. Mężczyzna z Radłowa w Małopolsce, który podpalił konwój zmierzający na Ukrainę, usłyszał zarzuty. Estończycy wybierają dzisiaj nowy parlament. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rosyjska agresja na Ukrainę ma charakter neokolonialny, a Rosja zamierza eksploatować Ukrainę między innymi gospodarczo. Podczas debaty generalnej na 5. konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych w Katarze prezydent mówił, że Rosjanie chcą podbijać i wyzyskiwać sąsiadów, co jest kontynuacją historycznego kolonializmu. Jak dodał, jego ofiarą w przeszłości padała także Polska. Imperium porywa ludzi, w tym dzieci, i wysyła ich w głąb Rosji. Ukraińcy szacują, że ponad 100 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosjan. Tych, którzy nie poddadzą się jego woli, imperium zabija. Czy to nie brzmi znajomo? Czy takie rzeczy nie działy się w historii wielu z państw, krajów? Mówię o tym otwarcie, bo Polska w przeszłości była ofiarą brutalnej polityki prowadzonej przez sąsiednie imperia. I'm open about it because Poland itself was a victim of brutal policies pursued by neighboring empires. Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji mówił także, że wsparcie mieszkańców z państw najsłabiej rozwiniętych powinno pozostać jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że te kraje również silnie ucierpiały w wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę, między innymi z powodu wzrostu cen żywności. Są już zarzuty dla podpalacza z Radłowa w powiecie tarnowskim, który podpalił karetkę oraz trzy inne samochody będące częścią konwoju na Ukrainę. W sumie sześć karetek i cztery samochody przyjechały do Radłowa w piątek z województwa śląskiego i miały zostać przekazane przez tamtejszą fundację. W piątek wieczorem jedna z karetek została podpalona, a trzy inne samochody, które stały obok, zniszczone od tego pożaru. Na podstawie nagrań z monitoringu policja zatrzymała 35-letniego mieszkańca Radłowa, który usłyszał zarzuty, poinformował Paweł Klimek z policji. Przedstawiliśmy mu zarzuty wszystkich czterech pożarów, które miały miejsce w Radłowie i będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. Natomiast tutaj będziemy musieli poczekać na to, co wszystko jeszcze prokuratura na to. Mówimy tutaj o pożarze nieużytków, pożarze pustostanu, czyli cegielni tam właśnie w Radłowie oraz tych czterech uszkodzonych samochodów. Podejrzany był już wcześniej karany za podpalenia. Policja zaznacza, że na jego zachowanie nie miał wpływu fakt, że konwój zmierzał na Ukrainę. W miejsce spalonego pojazdu szpital w Nowym Targu przekaże na Ukrainę jedną ze swoich karetek. Fundacja Moc Przyszłości prowadzi natomiast zbiórkę pieniędzy na naprawę uszkodzonych samochodów. W miejscowości Orzeł Biały w powiecie sieradzkim upamiętniono przed pomnikiem żołnierzy wyklętych podporucznika Antoniego Chowańskiego, pseudonim Kuba, oraz sierżanta Jana Chowańskiego, pseudonim Tadek, żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Coroczne spotkanie od 12 lat jest wyrazem hołdu i dumy za odwagę i męstwo, które powinny być dzisiaj drogowskazem dla młodych pokoleń, mówiła obecna podczas uroczystości bliska krewna sieradzkich żołnierzy wyklętych Jadwiga Bobrowska. Cała rodzina była prześladowana, zresztą tutaj całe zabudowania po moim dziadku, to wszystko było przez Niemców, nic nie zostało, tylko goła murawa, wszystko było rozebrane. Oni walczyli z okupantem drugim, ale również i z Niemcami, prawda? Przecież mój wujek zorganizował ucieczkę chyba 20 paru więźniów z więzienia sieradzkiego. Kiedy już się to stało, że żołnierze wyklęci, jak gdyby podniesieni z popiołów, to wtedy ja jestem dumna. Pamiątkowy kamień ustawiono niedaleko miejsca powojennych walk partyzanckich. Estończycy wybierają dzisiaj nowy parlament. Do południa frekwencja wyborcza wyniosła ponad 52%. W wyborach startuje w sumie 9 partii oraz 11 kandydatów niezależnych. Według przedwyborczych sondaży największym poparciem cieszy się estońska partia Reform. Kierowana jest przez obecną premier kraju Kaję Kallas. Na drugim miejscu znajduje się estońska partia Centrum, a za nią są liberalne ugrupowanie ST200 i estońska konserwatywna partia Ludowa. Niedziela jest ostatnim dniem wyborów, ponieważ od poniedziałku głosy można było oddawać przedterminowo. Do wczoraj Estończycy mogli to zrobić między innymi za pośrednictwem internetu. Jak informuje estoński nadawca publiczny, z tej opcji skorzystało ponad 313 tysięcy osób. To blisko 70 tysięcy więcej niż w wyborach parlamentarnych 4 lata temu. Kolejne 15% estońskich obywateli zagłosowało korespondencyjnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W ramach trójkowego radionawigatora kolejny raport z naszych dróg. Tym razem głównie przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, dojazdy do Warszawy i podwarszawskich miejscowości. Sytuacji przygląda się Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Tak jest, jestem obecna i rzeczywiście sprawdziłam tutaj Mazowsze i dojazdy do Warszawy. No i być może ku zaskoczeniu niektórych jest spokojnie, zarówno w samej Warszawie, jak i właśnie przy dojeździe do miasta. Bardzo niewielkie spowolnienia mamy na Wojewódzkiej 631, to okolice Zielonki. W mieście zwalniamy też na Moście Łazienkowskim, ten jest budowany, w związku z tym nie zaskakuje ten korek w stronę centrum właśnie. A poza tym naprawdę spokojnie, ale uwaga, bo warunki jazdy te w wielu miejscach są zimowe. Tak jest nie tylko na Mazowszu, gdzie momentami pruszy śnieg, ale też w Łódzkiem czy na Dolnym Śląsku, na Lubelszczyźnie. Takie lokalne opady śniegu to może nam utrudniać jazdę, a poza tym spokojnie. Radio Nawigator Trójki. No i rzeczywiście popruszyło trochę śniegiem w Warszawie i okolicach i taka sytuacja może się zdarzyć dziś właściwie w całym kraju. Ekran meteoradaru wstrzony takimi plamkami symbolizującymi różnego rodzaju opady. Przeważnie są to opady drobnego śniegu albo tak zwanej nawet krupy śnieżnej, o czym w szczegółach już teraz, bo dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale w północnej połowie kraju. Miejscami przelotne opady śniegu, lokalnie krupy śnieżnej, jak wspomniałem, temperatura od minus 1 do plus 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem i w górach, okresami silniejszy. W nocy wiele się nie zmieni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami nie tylko już na północy, ale także w centrum kraju. No i miejscami wszędzie również możliwe słabe opady śniegu, zwłaszcza w górach. Tego śniegu 5 centymetrów nawet może napadać. Jeśli chodzi o temperatury, to tu zimno, minus 8 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich, do zera na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. W dalszym ciągu zdecydowanie dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie. Dziś powroty z weekendu. Mamy też wzmożony ruch w wielu miejscach, zwłaszcza na drogach dojazdowych do dużych miast, choć to nie jest reguła, jak słyszeliśmy przed chwilą. U nas informacje o wszelkich utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Witold Lazar. W takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć jeszcze przez godzinę. Jedziemy dalej.

Dzień dobry. Na Dolnym Śląsku aura zdecydowanie niesprzyjająca kierowcom i widać to niestety w policyjnych statystykach. Do dwóch poważnie wyglądających wypadków doszło dziś na autostradzie A4. Przed 11 na jezdni z Wrocławia do Legnicy między Kostomłotami i Kątami Wrocławskimi zderzyło się aż 6 samochodów osobowych. 2 osoby zostały poszkodowane. Udzielono im pomocy medycznej na miejscu wypadku. Droga była początkowo zablokowana. Później ruch odbywał się jednym pasem i tworzyły się długie korki, ale teraz po utrudnieniach nie ma już śladu. Kilka godzin wcześniej, po godzinie 6 rano, na A4 zderzył się bus i samochód osobowy. Do tego zdarzenia doszło z kolei na 152 kilometrze trasy między węzłami Wrocław Południe i Bielany Wrocław w kierunku Katowic. Tutaj aż 6 osób zostało rannych, ale ich stan nie zagrażał życiu. Ruch został przywrócony po 4 godzinach. W tej chwili autostrada jest w pełni przejezdna, podobnie jak drogi ekspresowe, ale proszę uważać, jest pochmurno i od czasu do czasu sypie śnieg i śnieg z deszczem, a temperatury oscylują wokół 2-0 stopni i mają spadać. Za moment będzie więc jeszcze bardziej ślisko i niebezpiecznie. A więc jednak uczulamy Państwa na te warunki meteo. Temperatura spada i będzie spadać, jak słyszeliśmy, zwłaszcza w nocy i zwłaszcza w tych regionach położonych wyżej, bardziej w górskich, tych turystycznych miejscowościach, do których Państwo w dalszym ciągu nie omieszkają podróżować, mimo tego, że ferie się skończyły. Dziękuję bardzo. Justyna Kościelna i drogi Dolnego Śląska. No to przenosimy się trochę bardziej w prawo, po sąsiedzku. Śląskie drogi i drogi prowadzące na Podbeskidzie, to również główne trasy krajowe. Gabrysia Kaczyńska monitoruje dla Państwa sytuację. Sytuacja drogowa w województwie śląskim jest zróżnicowana. Są miejsca, gdzie jest spokojnie, ale są takie, gdzie ruch jest duży. To oczywiście południe regionu, gdzie wzmożony ruch widać w miejscowościach turystycznych. Korki tworzą się w Wiśle na drodze 941 i to na sporym odcinku w obu kierunkach. Coraz wolniej jedziemy też przez Szczyrk, a w okolicach stacji narciarskich co jakiś czas tworzą się chwilowe, przymusowe postoje. Jak na razie bez problemów podróżujemy przez Milówkę i przez Węgierską Górkę Jedynką. Mimo że ruch też jest duży, przejezdne. O tej porze mamy drogi dojazdowe do Żywca. Jadący z Żywca do Kobiernic natomiast jadą z postojami drogą wojewódzką 948, a to za sprawą prowadzonych prac budowlanych. Jezdnia na sporym odcinku w kilku miejscach jest zwężona przez drogowców, stąd te problemy. Krajowa droga numer 1 przeciążona jest pomiędzy Czechowicami, Goczałkowicami a Pszczyną. Przed dojazdem do świateł tworzą się niewielkie korki. Tak jest na jezdni zarówno w kierunku Bielska-Białej, jak i w kierunku Katowic. Podróżujący na południu województwa liczyć muszą się też ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Miejscami drogi są przyprószone śniegiem, miejscami mokre i bardzo śliskie. Jedziemy teraz do Katowic, gdzie uważać trzeba na drogowej trasie średnicowej przy centrum handlowym. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi i uderzył w bariery. Jeden pas w kierunku Gliwic jest lekko zablokowany, ale ruch jest umiarkowany i tam korków jak na razie nie ma. Ruch odbywa się płynnie. Lekko korkować zaczyna się fragment trasy S1 pomiędzy Ząbkowicami a Wejkowicami Kościelnymi. Tam trwa przebudowa i ruch w obu kierunkach odbywa się po jednym pasie i samochodów przybywa na pasach w obie strony. Prace drogowe spowalniają też teraz przejazd drogą 79 przez Jaworzno-Byczynę. Tam z kolei drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Na Jurze duży ruch mamy na drodze krajowej 78 pomiędzy Szczekocinami, Zawierciem a Porębą. Niewielkie korki tworzą się jedynie we wspomnianym Zawierciu, to w centrum przy Urzędzie Miasta na pasach w kierunku Siewierza. W północnej części województwa drogowych kłopotów nie ma. Kierowcom przypominam, że w przebudowie jest częstochowski odcinek drogi krajowej 91. On wyłączony jest z ruchu, trzeba korzystać z objazdów. Drogowcy pracują też na drodze krajowej 46 pomiędzy Częstochową a Wyrazowem. Tam w 4 miejscach ruch odbywa się wahadłowo. Autostrada A1 na terenie całego województwa śląskiego o tej porze jest przejezdna. Podobnie zresztą jest na autostradzie A4. Stania w korkach jak na razie nie musimy się obawiać. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Gabrysia Kaczyńska i drogi Śląska. Potwierdza się, proszę Państwa, to, o czym mówiłem na początku audycji, czyli mimo, że ferie oficjalnie skończyły się tydzień temu, Państwo w dalszym ciągu jeszcze podróżują do tych górskich, turystycznych miejscowości, aby skorzystać z tego, co jeszcze w dalszym ciągu oferuje nam zima. Tu przypominam, że jeśli Państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, proszę dać nam znać. Również o jakichś objazdach, o których nie wiemy, przekażemy wszystkim. 2 2 7 3. 21,5 minuty po godzinie 16. Towarzyszymy Państwu jak w każde niedzielne popołudnie za kierownicą. Monitorujemy teraźniejszość. No ale teraz w naszym magazynie trochę o przyszłości, bowiem w Polsce powstanie nowy tech hub wielkiego koncernu motoryzacyjnego. Volvo do 2025 roku otworzy Centrum Rozwoju Oprogramowania, w którym pracę znajdzie ponad 500 specjalistów, którzy będą rozwijać kompletne i kluczowe funkcje w nowych, w pełni elektrycznych samochodach. Przy okazji ogłoszenia tej inwestycji do Polski przyjechał nowy CEO Volvo Cars. Pawłowi Turskiemu udało się z nim porozmawiać. Dzień dobry. Naszym gościem jest Jim Rowan, dyrektor zarządzający Volvo Cars. Witam w Polsce, witam w programie trzecim Polskiego Radia. To chyba pierwsza pana wizyta w Polsce od dobrych kilku lat. First time in Poland as the CEO. To mój pierwszy raz w Polsce jako dyrektor zarządzający Volvo. Byłem w Polsce wiele razy i w wielu polskich miastach. Bardzo się cieszę, że mogę być tu znowu, tym razem jako szef Volvo. Był pan dyrektorem zarządzającym w firmie produkującej nowoczesne telefony, ale znane z tego, że wciąż miały klawiaturę. Był pan też dyrektorem firmy produkującej pionowe odkurzacze. To zupełnie inne branże niż ta, którą się dzisiaj pan zajmuje. Yeah, the very different industries, but all of those industries. Tak, pracowałem w wielu firmach w różnych sektorach. Wszystkie te firmy łączy jedno. Wszystkie są mocno związane z technologią i były liderami oraz pionierami w swoich segmentach. Telefony były oparte na innowacyjnym oprogramowaniu, odkurzacze także. Grupa motoryzacyjna będzie tak samo oparta na oprogramowaniu. Chcę bowiem, aby weszła w nową erę, w kolejną generację mobilności. Era of next generation mobility. Rzeczywiście, coraz bardziej widać to, że Volvo to już nie tylko samochód, lecz przede wszystkim technologia i oprogramowanie. To jest wasza recepta na to, aby wejść z samochodami w nową erę? Czy może jest to jedyna droga, dzięki której auta mogą wygrać z innymi, bardziej promowanymi obecnie, przynajmniej w Europie Zachodniej, środkami lokomocji, takimi jak pociągi czy rowery? Yeah, I think people will always want the freedom and the mobility. Tak, myślę, że ludzie zawsze będą chcieli wolności oraz mobilności, jaką oferują im auta. My widzimy tę potrzebę, dlatego między innymi stworzyliśmy po raz pierwszy małego SUV-a. To jest dla nas zupełnie nowy segment. Jest to jednak segment, obok którego nie da się przejść obojętnie, bo samochody takie wybierają albo młodzi ludzie, dla których jest to pierwsze auto, albo starsi, którzy już nie potrzebują tak dużego auta, ale dalej chcą się czuć w samochodzie wygodnie. Kolejną zmianą w podejściu do mobilności jest to, że konsumenci nie chcą być związani z autem na stałe. Dlatego oferujemy subskrypcje na auta. Teraz nasze samochody można wynająć na kilka miesięcy lub kilka lat. Drogą do sukcesu jest oferowanie dobrych samochodów, które może zdobyć każdy konsument na wiele różnych prostych sposobów. Myślę, że to jest sposób na to, aby zostać liderem w tej specyficznej branży. Pański koncern już kilka lat temu zapowiedział, że od 2030 roku nie będzie produkował samochodów o napędzie tradycyjnym, konwencjonalnym. Czy mimo obecnych okoliczności, między innymi wojny na Ukrainie, wciąż ten cel jest realny? My chcemy być w pełni zelektryfikowanym koncernem do 2030 roku i to jest wciąż możliwe, bo w połowie drogi będziemy już w 2025 roku. Jak popatrzy się na nasze dane z ostatniego kwartału, to już 18% sprzedawanych przez nas samochodów na całym świecie było elektrycznych. To jest duże przyspieszenie. Wszystko wskazuje na to, że uda nam się osiągnąć nasz cel do końca dekady. Rozumiem tylko, że w przypadku Polski problemem, który powstrzymuje nas jako naród przed przejściem na elektromobilność, jest nie brak samochodów, lecz przede wszystkim brak ładującej infrastruktury. Tak, to prawda. My inwestujemy w infrastrukturę w ramach umów z dealerami także w Polsce. Gdy pójdzie pan do dealera, to on ma w swojej ofercie super szybkie ładowarki. Główny nacisk jako grupa stawiamy na przydomowe rozwiązania. ładowania. Nie uważamy bowiem, że jako koncern powinniśmy budować stacje ładowania w całym kraju. Uważamy, że to segment dla innych firm, innych inwestorów, którzy powinni otrzymać wsparcie ze strony rządowej. Takie rozwiązanie funkcjonuje w innych krajach, które są już zelektryfikowane i to tam działa. Gdy jest infrastruktura, ludzie przesiadają się na samochody elektryczne. Tak jest chociażby w Norwegii, w krajach nordyckich, w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy we Francji. Gdy znajdzie się firma, która otrzyma wsparcie, samochody elektryczne będą popularne także w Polsce. A może wcale nie warto inwestować w tę infrastrukturę? Nie brakuje przecież opinii, że samochody elektryczne to ślepa uliczka. Gdy prowadzisz elektryczny samochód, to prowadzisz samochód oparty na zupełnie innym napędzie. A co to oznacza? Jedziesz czymś, co ma mniejsze wibracje, jest cichsze i odzyskuje energię. Trudno znaleźć wady w samochodach elektrycznych, szczególnie, że są one bardziej efektywne. Samochody z napędem tradycyjnym tak naprawdę na samo przejechanie wykorzystują od 32 do 35% paliwa. W czasie przetwarzania tracą je. Inaczej jest z samochodami elektrycznymi. Ich efektywność wynosi więcej niż 90%, a co więcej są zeroemisyjne. Poza tym samochód elektryczny oferuje zupełnie inną przyjemność z jazdy. Nie mogę się więc z panem zgodzić, że samochody konwencjonalne wygrają z elektrykami. I na koniec muszę podpytać o bezpieczeństwo, bo z tego słynie koncern, który pan reprezentuje. Produkowane przez was samochody są już tak bezpieczne, że czasem można się spotkać z opinią, że już same jeżdżą i odbierają kierowcy przyjemność z jazdy. Wielu miłośników swobodnego podróżowania nie wybiera waszych aut, bo uważają, że dostarczacie niepotrzebnie już samochody prawie że autonomiczne. A nie o to przecież miłośnikom motoryzacji chodzi, aby nie mieć kontroli nad samochodem. Tutaj trzeba wyróżnić bezpieczeństwo czynne i bierne. System odpowiadający za aktywne bezpieczeństwo przeciwdziała wypadkowi. Zalicza się do niego m.in. rozwiązania automatycznie hamujące samochód, gdy czujniki wykryją niebezpieczną sytuację. To rozwiązanie, jak i inne podobne, już budzą kontrowersje. Zupełnie niesłusznie. Po pierwsze, nie ma wyższej wartości niż życie. Po drugie, te systemy już nie są zawodne. My wciąż będziemy rozwijać i rozwijamy nasze oprogramowanie i naszym celem jest obecnie stworzenie bezbłędnego systemu, który umożliwi autonomiczną jazdę, jeśli ręce kierowcy będą na kierownicy. Oczywiście chcielibyśmy ostatecznie wprowadzić też i możliwość w pełni autonomicznej jazdy. Nie ma jednak obecnie kraju, autostrady, gdzie można by było z tej funkcji korzystać. Chcemy być jednak na to gotowi, gdy będzie można z autonomicznej jazdy w pełni legalnie korzystać. Dyrektor zarządzający Volvo Cars Jim Rowan był naszym gościem w programie trzecim Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Thank you. I my też dziękujemy. Więcej o powstającym w Polsce Tech Hubie Volvo oraz o różnych innych nowinkach technicznych dotyczących samochodów, również tych samochodów w przyszłości, jutro w trójkowym punkcie technicznym, ten tradycyjnie kwadrans po 11 mniej więcej w trójce przed południem. Greeting I send to you. To be friends i formacja Dandy Warhols. Po drodze z Trójką. Za 27,5 minuty, godzina 17. Przechodzimy teraz do takiej czysto technicznej, poradnikowej sekcji naszego magazynu. Kilka tygodni temu na antenie Trójki mówiliśmy o tym, jak ważne są w każdym samochodzie płyny eksploatacyjne. Olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn chłodzący, olej w skrzyni biegów i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszej audycji kontynuacja tematu eksploatacji naszych czterech kółek. Kuba Hanak opowie Państwu o filtrach. Żeby zobrazować, jak ważna jest filtracja wszelkiego rodzaju płynów, odwołam się do najpopularniejszego używanego przez ludzkość filtra – filtra wody. Wielu z Państwa słuchaczy ma w swoim domu dzbanek z filtrem węglowym, inni rozbudowane instalacje z filtracją piaskową, solną, osmotyczną. Zawsze jednak chodzi o to samo. Chcemy, aby z kranu płynęła czysta woda. Identycznie jest z sercem naszego auta. Silnik musi pracować na czystym oleju. Nie ma mowy o tym, aby w oleju pływały zanieczyszczenia, gdyż skończyłoby się to natychmiastową, bardzo kosztowną awarią silnika. Takiemu przebiegowi wypadków przeciwdziała filtr oleju. Zwykle kosztujący kilkadziesiąt złotych, obligatoryjnie powinien być wymieniany przy każdej wymianie oleju silnikowego. Dlaczego? Dlatego, że spełniając swoje zadania, zatrzymując w sobie groźne dla silnika zanieczyszczenia, zwyczajnie traci swoje właściwości filtracyjne. Jego mikrokanaliki zapychają się, efektywność filtracji spada, w skrajnych warunkach doprowadzając do obniżenia ciśnienia oleju w silniku, co może skończyć się jego zatarciem i koniecznością wypłacenia z bankomatu kwoty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, aby ową awarię usunąć. Co zatem zrobić, aby nie napytać sobie problemów? Wymieniać filtr oleju zawsze z olejem, najlepiej robiąc to co 10-15 tysięcy kilometrów, nie oglądając się na przedłużone interwały zalecane przez producentów. Ale filtr oleju to nie jedyny filtr zamontowany w naszych autach. Równie ważny jest filtr płynu hydraulicznego w automatycznej skrzyni biegów. Skrzynia biegów jest również urządzeniem typowo mechanicznym, w którym powstaje tarcie, a zatem jakieś resztki ze ścierania się metalowych elementów w oleju pływać będą. Jeśli takie zanieczyszczenia pływałyby wolne w oleju, spowodowałyby bardzo szybką degradację gładkich powierzchni w tym urządzeniu, zatkałyby kanały elektrozaworów, w konsekwencji je uszkadzając. Jak się uchronić? Wraz z płynem hydraulicznym zawsze wymienić filtr w skrzyni biegów. Ten filtr kosztuje kilkaset złotych, naprawa skrzyni biegów przynajmniej kilka tysięcy. Nie warto zatem oszczędzać, tym bardziej, że wymianę powinniśmy zrobić co 60-90 tysięcy kilometrów, czyli praktycznie co kilka lat. Jest jeszcze jeden filtr bardzo ważny z punktu widzenia zdrowia i to naszego. To filtr kabinowy układu klimatyzacji. Najczęściej znajduje się w kabinie pod schowkiem po stronie pasażera, czasami na podszybiu. Tak czy inaczej, dostępny bardzo łatwo, co powoduje, że przy odrobinie chęci, silnej woli i przy pomocy podstawowych narzędzi jesteśmy w stanie wymienić go sobie sami. A to z kolei oznacza, że jedyny koszt to koszt markowego filtra, z reguły zamykający się w 100 zł. Producenci zalecają wymianę w razie konieczności lub co drugi przegląd, co w niektórych markach oznacza nawet 4 lata. To zdecydowanie za długo. Po pierwsze, skuteczność filtracji spada z każdym zatrzymanym przez ten filtr zanieczyszczeniem, co w dobie permanentnego smogu dzieje się wyjątkowo szybko. Po drugie, spada skuteczność nawiewu, często parują szyby, a z kratek wentylacyjnych wydobywa się zapach hodowli różnego rodzaju organizmów, niekoniecznie dobrze oddziałujących na nasze zdrowie. Jeśli jesteśmy alergikami i po wejściu do auta zaczynamy kichać, występują symptomy, o których mówiłem wcześniej, natychmiast należy wymienić ten filtr. No, chyba że chcecie Państwo zostać zawodowymi hodowcami bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Tylko że taka hodowla to nie rolnictwo i żadnych dopłat do hektara nie będzie. Dla Radiowej Trójki Kuba Hanak. I z Kubą usłyszymy się jeszcze niebawem w audycji Po drodze z Trójką. Criminals w audycji Po drodze z Trójką. Za 20 minut, godzina 17, przed nami kolejny raport z regionu. Tym razem przenosimy się na południowy wschód, czyli Podkarpacie i tamtejsze drogi. Janusz Jaracz monitoruje dla Państwa sytuację w regionie. W południowo-wschodniej Polsce pogoda do jazdy całkiem dobra, choć nie tak piękna jak w większej części minionego tygodnia, no bo nie ma słońca, tylko ciężkie chmury. Lokalnie, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, sypie drobny śnieg i to tylko tu mogą być kłopoty, bo temperatura waha się w okolicach zera i jezdnie mogą być śliskie. Może to dotyczyć nawet najważniejszej w tym miejscu drogi wiodącej od przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. W tych okolicach można spotkać patrolujące trasy Pługo-Piaskarki, ale to unikat, bo większość części województwa jednak jezdnie są suche, a na termometrach lekko na plusie. Na razie nie mamy też spiętrzeń w ruchu na drogach, już tydzień po feriach, więc kłopotów, które pojawiły się równo tydzień temu w czasie powrotów w godzinach wieczornych, też nie powinno być. W sumie nudne popołudnie. Nawet policja nie ma specjalnie roboty, bo dzień mija bez wypadków, a do dyżurnego docierają tylko tradycyjne meldunki o karach dla kierowców za przekroczenie prędkości i niestety także jazdę po alkoholu. Ostatnich dwóch pijanych zatrzymano w Rzeszowie i Strzyżowie. A jedyne na razie problemy wynikają z prowadzonych prac remontowych. Na krajówkach dotyczy to zwłaszcza drogi Jasło-Pilzno, gdzie są dwa wahadła. No i mamy też miejsce przygotowań do spektakularnego wiercenia dwukilometrowego tunelu w Babicy, niedaleko Rzeszowa. Trwa tam montaż TMB, czyli Tunnel Boring Machine. urządzenia, którego części w trakcie transportu blokowały drogi w dużej części kraju. A w Rzeszowie trzeba było nawet zdjąć większy kawałek asfaltu, bo jeden z wiaduktów był za niski. Dopiero parę dni temu przywrócono tam normalny wygląd drogi. A tunel powstanie bardzo blisko budowanego węzła w miejscowości Babica. I to jest na obecnym rozjeździe dwóch ważnych dróg z przejazdem nad torami kolejowymi, rzeką Wisłok i jeszcze powstaje tam miejsce obsługi podróżnych oraz punkt obsługi samego tunelu. Nic dziwnego, że to wyjątkowo duży plac budowy i tam można trafić na problemy z przejazdem albo też naniesione przez maszyny błoto. Ale w niedzielne popołudnie rzadko się to zdarza. Nie o tym Janusz Joracz i podkarpackie drogi, no to jeszcze rzut oka do Wielkopolski, Adam Sołtysiak. Dziś w Wielkopolsce mieliśmy raczej zimowe warunki do jazdy. Od samego rana sypnęło śniegiem, tego śniegu nie było dużo, no ale przez jakiś czas na bocznych drogach zrobiło się biało. W tej chwili główne trasy są oczywiście czarne, mokre, nie ma problemów z przyczepnością. Podobnie sytuacja wygląda na mniej ważnych trasach, na drogach wojewódzkich czy powiatowych. Co najważniejsze, w tej chwili na drogach bez niespodziewanych utrudnień, bez wypadków, dobrze wygląda i autostrada A2 i trasy ekspresowe, na przykład ekspresowa piątka z Poznania w stronę Gniezna i dalej do Bydgoszczy. Bez niespodzianek również na trasie do Wrocławia to również ekspresowa piątka. Na poznańskich ulicach w tej chwili również bardzo spokojnie, bez problemów, nawet w północnej części miasta ulica Lutycka-Lechicka, czyli północna obwodnica miejska, miejski fragment 92. Wszędzie tutaj przejechać można szybko i sprawnie. Bardzo dziękujemy. Adam Sołtysiak i Wielkopolskie Drogi, gdzie słyszeliśmy, jest spokojnie, ale uwaga, po raz kolejny uczulamy Państwa na te zmieniające się warunki meteorologiczne, zwłaszcza tam, gdzie w ciągu dnia było mokro na drogach. Może być ślisko, może zrobić się bardzo poważnie ślisko, bo temperatura spada i spadać będzie w nocy wszędzie poniżej zera. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa, może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste. Dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. mówić z tobą, to formacja Akurat. Akurat 13 minut dzieli nas od godziny 17. Audycja Po Drodze z Trójką, proszę państwa, akurat od 16 stycznia do 26 lutego, czyli przez całe ferie zimowe trwała akcja policyjna Bezpieczne Ferie. Czas na podsumowanie. W studiu nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Panie komisarzu, czy byliśmy grzeczni w czasie ferii? W większości tak, jeżeli patrzymy na dane, aczkolwiek niemniej jest oceniać, czy byliśmy grzeczni, tylko czy jeździliśmy tak naprawdę zgodnie z przepisami. No ja o to właśnie pytam. Tak, więc tu musimy posiłkować się zawsze statystykami tych wypadków osób zabitych, rannych, czy też kierowców, którzy ruszyli w trasę nieprzygotowani, nazwijmy to, było mniej, poza jedną liczbą, poza liczbą nietrzeźwych kierujących, więc powiedzmy od początku. Wypadków podczas ferii było 1834, ofiar 160, rannych 2047 osób i są to dane dużo niższe niż chociażby w roku 2021. Popatrzmy choćby, że jest 50 ofiar mniej, to chyba najlepsza wiadomość, aczkolwiek 160 to nadal za dużo. Natomiast niestety nietrzeźwych kierujących było prawie 10 tysięcy, 9814 osób. A w zeszłym roku 8543. Więc ojej, czyli tu jest gorzej. Tu jest zdecydowanie gorzej, chociaż z drugiej strony mieliśmy też więcej czasu na to, żeby te badania prowadzić, bo w związku z tym, że większość kierowców była grzeczna, jak to pan redaktor zapytał, to my mieliśmy więcej czasu na to, żeby tych kontroli bardzo dużo prowadzić. To są kontrole trzeźwości nie tylko polegające na badaniu na zawartość alkoholu, ale też podobnie działających substancji. Alkohol to jest nasz główny grzech? Tutaj też, podpierając się danymi przez ostatnie 5-6 lat, cały czas mówimy o liczbie około 100 tysięcy zatrzymanych nietrzeźwych kierujących rocznie. Myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Jest to bardzo poważny, no tak, grzech, jeżeli tak możemy to ująć. Błąd kierowców, którzy często nieodpowiedzialnie nie tylko zapominają o bezpieczeństwie swoim, ale przede wszystkim narażają innych użytkowników ruchu. No i te wypadki są bardzo tragiczne. Jeżeli mówimy o zdarzeniach chociażby po tych substancjach psychoaktywnych, to w 130 wypadkach, niewielu można powiedzieć w ciągu roku, ale zginęło 46 osób, więc co drugi taki wypadek kończy się śmiercią. No ale to jednak alkohol powoduje największe szkody, prawda? No i tutaj też mamy około 10% wypadków spowodowanych, czy też uczestnicy byli pod wpływem alkoholu. Ponad 8% z nich to jest wina właśnie tych kierowców, którzy siedli na tak zwanym podwójnym gazie. To też obrazuje, że no, są to wypadki bardzo istotne w statystyce i tragiczne w skutkach. Jacyś feryjni rekordziści? Nie lubię używać tego określenia rekordziści, bo kojarzy mi się to raczej pozytywnie. Nie, to nieodpowiedzialni ludzie, którzy faktycznie no i grają tak naprawdę z życiem innych osób, z ich uprawnieniami na drodze, więc nie będę w ten sposób określał, ale były takie przypadki chociażby w ostatnich dniach. W Stargardzie 19-letni kierowca jeszcze bez uprawnień, 1,5 promila. Byli też tacy, którzy przekroczyli prędkość znacznie ponad 200 na godzinę. Na szczęście tutaj no, odpowiedzią na tego typu zachowania są między innymi grupy Speed. No właśnie, ta grupa Speed też brała udział w tej akcji Bezpieczne Ferie. Tutaj jacyś rekordziści, znowu cudzysłów? Było kilka zdarzeń powyżej 200 km na godzinę, ale no nie chciałbym tutaj w jakikolwiek sposób pozytywnie mówić o tego typu zjawisku. Wysoki mandat karny, sprawa w sądzie, zatrzymanie uprawnień, to są chyba odpowiednie działania wobec takich osób, bo nic nie działa na wyobraźnię lepiej jak przykład, więc wysoki mandat to jest jaki? Tutaj, jeżeli mówimy o postępowaniu policjantów, jeżeli to zakwalifikują do ukarania mandatem, jest to maksymalnie 5 tysięcy, chyba że jest zbieg wykroczeń, to 6 tysięcy, czyli już spora kwota, można powiedzieć. Natomiast większość tych spraw trafia do sądu i tutaj grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych, o czym wszystkim przypominam. A jeżeli chodzi o świadomość, to ja pana redaktora zapytam. 50 km na godzinę i taki średniej klasy samochód osobowy z tej prędkości po ilu metrach się zatrzyma? To jest pytanie, myślę, że do słuchaczy przede wszystkim. 20? Ponad 30. I to jest właśnie ta kwestia, o której często zapominamy. A jeżeli mówimy o prędkości 200, no to myślę, że tu nie ma czego mierzyć, tylko możemy już w oczach wyobraźni zobaczyć, co się stanie, jeżeli na drogę wybiegnie zabłąkane zwierzę, jeżeli wejdzie nietrzeźwy pieszy. Jego błąd, tak? Ale tylko my jesteśmy w stanie uratować tą sytuację za kierownicą pojazdu. To jeszcze jeden segment, o którym nie wspomnieliśmy na razie, bo prowadziliście również i Inspekcja Transportu Drogowego także kontrolę autokarów. Tak, kontrola autobusów w tym czasie to ponad 4600 kontroli. Dokładnie 4689 kontroli autokarów. Tutaj stwierdziliśmy, można powiedzieć, bardzo niewielką liczbę usterek, 100. Z tym 28 było na tyle poważnych, że te autobusy nie pojechały w dalszą trasę. I tutaj, jeżeli wybieramy operatora takiego autobusu, warto skorzystać z naprawdę sprawdzonej firmy, bo w tym momencie podstawiany jest drugi autokar. Wszyscy jadą w trasę. 55 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i zaledwie dwa przypadki, kiedy kierowcy zawodowi byli pod wpływem alkoholu. Jeden w wyznaczonym punkcie kontroli, drugi poza wyznaczonym. Nie były to duże wyniki, od razu odpowiem, ale dla kierowcy zawodowego to jest bardzo fundamentalna tak naprawdę sytuacja, gdzie musi być trzeźwy, gdzie traci uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich kategorii. Czyli zatrzymaliśmy też dwa prawa jazdy. Tak zwani wczorajsi kierowcy. Tak, w tym przypadku, w tym przypadku tak się tłumaczyli, natomiast nie jest naszym zadaniem ocenianie, w jaki sposób doszło do takiej sytuacji. Te osoby staną przed sądem i będą odpowiadać za popełnione wykroczenie i przestępstwo. Tak, te wszystkie statystyki to w dalszym ciągu jest powód do zmartwienia i zastanowienia, dlatego o tym mówimy, choć pewna poprawa jest. Jedna akcja się skończyła, druga się zaczyna, ale o tym porozmawiamy już za tydzień. Bardzo dziękuję. Nadkomisarz Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jazz w audycji Po Drodze z Trójką. Pomału zbliżamy się już do końca, czyli do godziny 17. Zanim 17, to raz jeszcze łączymy się z Kubą Hanakiem, tym razem w sprawie sytuacji na drogach Małopolski, która jak wiadomo jest głównym kanałem podróży w Tatry. Halo, Kuba. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie kolegów w studiu. Tak, rzeczywiście Małopolska nadal jest głównym kanałem transportowym do stolicy Tatr i ciągle jest ciasno na Zakopiance, pomimo tego, że skończyły się ferie, skończyły się urlopy, to jednak ciągle miłośnicy sportów zimowych jadą do Zakopanego. Choćby na weekend. I choćby na weekend, choćby na kilka godzin rzeczywiście jadą do Zakopanego, do Białki Tatrzańskiej, do Bukowiny i miejscowości ościennych i rzeczywiście wykorzystują to, że znowu w Małopolsce zrobiła się zima, bo dzisiejszy poranek był trudny na drogach. Niestety zginęła jedna osoba na małopolskich drogach. W tej chwili sytuacja się już ustabilizowała, aczkolwiek co chwilę, co kawałek sypie śnieg i gdzieniegdzie ten silny wiatr powoduje, że ten śnieg jest nawiewany na drogi. A wiemy o tym, że temperatura w nocy ma spaść i może zrobić się naprawdę znowu niebezpiecznie i naprawdę ślisko. Trzeba uważać. Powiedzmy coś o drogach. Na A4 w obydwu kierunkach w porządku, bez większych utrudnień. Większy ruch pomiędzy Krakowem a Bochnią to widać, natomiast dalej jest już spokojnie. Na 94 również w porządku. W okolicach Wieliczki tworzą się delikatne zatory, ale to chyba normalne o tej godzinie w niedzielę. Rawka Klikuszowa, tam robi się ciasno i rzeczywiście tutaj też co niedzielę jest taka sama sytuacja. Myślę, że dopóki nie powstanie nowa Zakopianka, będą takie sytuacje co weekend. Jeżeli mówimy o S7 w stronę Warszawy z Krakowa, tutaj ciągle remonty, ciągle budowane jest S7 z Krakowa. Ta, i uwaga, mam dobre wieści. Mam dobre wieści. No. Pomiędzy 2023 roku i 2024 będą oddawane po kolei kolejne odcinki. Czyli ten ring wokół Krakowa S52 będzie się powoli zamykał i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce już w tym roku kilka z tych odcinków otworzyć. To co to oznacza? To oznacza, że wreszcie na czwórce te korki będą mniejsze, czego sobie i Państwu życzę. Dziękujemy Ci bardzo, Kuba, za te pieśni przyszłości. Tym optymistycznym akcentem żegnamy się już z Państwem. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Witold Lazar. Nie zostawiamy Państwa samych. Trójkowe radionawigatory. Co godzinę, do usłyszenia. Autopromocja. Wspaniały głos, bogate aranżacje i brazylijskie rytmy. To był niezapomniany wieczór w Trójce. Już dziś po 19 przypomnimy koncert Mietka Szcześniaka prezentujący utwory z płyty Nierówni. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry Polsko! Z naszych najnowszych informacji wynika, że już jest! Wygląda okazale, jest atrakcyjne, wysokie i dostępne w banku Pekao S.A. Tym z żubrem to aż 8% na koncie oszczędnościowym. Załóż konto przekorzystne i zyskaj 8% na koncie oszczędnościowym. Dodatkowo, jeśli założysz konto na selfie, możesz otrzymać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Środki do 200 tysięcy zł zgromadzone na koncie oszczędnościowym będą oprocentowane na 8% w skali roku przez 183 dni od dnia zawarcia umowy. Promocja trwa do 15 marca 2023 roku. Promocja 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji Pekao Pay obowiązuje do 15 marca 2023 roku. Mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią jej warunki. Pełne informacje oraz regulaminy promocji.